przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsę lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 20 lutego, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący Rady Europejskiej w kuluarach negocjuje szczegóły unijnego budżetu. Przed północą spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Nawet 3 lata więzienia grożą mężczyźnie, któremu prokuratura zarzuca znieważenie prezydenta. Na nowych brytyjskich banknotach znalazł się malarz William Turner i jego arcydzieło, które wystąpiło w filmach o Jamesie Bondzie. Premier Mateusz Morawiecki w ciągu kilkudziesięciu minut spotka się z szefem Rady Europejskiej. Charlesem Michelem będzie rozmawiał o budżecie wspólnoty w kolejnych latach. Podobne rozmowy przewodniczący Rady przeprowadzi przed północą z większością przywódców Unii. W Brukseli jest Karol Surówka. Około północy wszyscy premierzy, kanclerze i prezydenci wrócą do siedziby Rady i wznowią wspólną dyskusję na temat budżetu. Nieoficjalnie wiadomo, że te rozmowy potrwają do rana. Według komentatorów dyskusja na temat budżetu to dla Unii pierwsze poważne wyzwanie po Brexicie. W kasie europejskiej w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty zabraknie około 70 miliardów euro. Tymczasem takie kraje jak Francja czy Polska chcą utrzymania między innymi polityki rolnej na takim samym poziomie jak dotychczas. Inne państwa, jak choćby Niemcy, chcą, by Unia zyskała środki na nowe wyzwania, takie jak obronność granic, migracja czy rozwój nauki. Wśród europejskich przywódców jest również trzecia frakcja, do której należą Austria, Holandia, Dania i Szwecja. Kraje te domagają się poważnych cięć w budżecie unijnym. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Prokuratura postawiła zarzut znieważenia prezydenta mężczyźnie zatrzymanemu przez policję w Łowiczu. 65-latek przyszedł na spotkanie wyborcze z prezydentem Andrzejem Dudą, mówi komisarz Urszula Szymczak. Posiadał transparent zawierający obraźliwe treści. Bierzemy pod uwagę odpowiedzialność z artykułu 135 kodeksu karnego dotyczący znieważenia prezydenta RP. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Łowicz był pierwszym przystankiem na trasie Dudabusa, którym prezydent wyruszył na spotkania w ramach kampanii wyborczej. Mężczyźnie grozią nawet 3 lata więzienia. Jedna osoba zginęła w wybuchu pieca centralnego ogrzewania w Teodorówce koło Krosna na Podkarpaciu. Rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja powiedział, że do eksplozji doszło w domu jednorodzinnym. W domu w momencie wybuchu pieca przebywały 2 osoby. Jedna z nich zginęła, drugiej na szczęście nic się nie stało i jest pod opieką rodziny. O zdarzeniu został poinformowany nadzór budowlany, którego inspektorzy ustalą ewentualne uszkodzenia budynku. W akcji ratunkowej brały udział 4 zastępy strażaków. We Francji kolejne masowe demonstracje przeciwko reformie emerytalnej. Manifestację organizuje komunistyczna centrala związkowa CGT. Interweniowała policja. Podczas gdy w Zgromadzeniu Narodowym toczą się burzliwe debaty nad projektem ustawy w sprawie reformy systemów emerytalnych, na ulice miast wyszły kolejne demonstracje. Ich uczestnicy nie chcą żadnych zmian. Domagają się pozostawienia istniejącego od dziesięcioleci stanu rzeczy bez reformowania go. Rząd chce wprowadzić jeden uniwersalny system emerytalny w miejsce obecnie obowiązujących ponad 40. Przywódca komunistycznej centrali CGT Filip Martinez mówił w trakcie manifestacji. Nasza determinacja jest wciąż taka sama. Rząd się plączy w wyjaśnieniach. Spójrzcie na ulicę. Potrafiliśmy się zmobilizować. Przeciwko reformie protestowali także adwokaci i przedstawiciele innych grup pracowniczych. W sumie w manifestacjach w całej Francji uczestniczyło 100 tysięcy osób, znacznie mniej niż tego oczekiwali organizatorzy, którzy tłumaczą, że to przecież okres ferii szkolnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Brytyjczycy wkrótce będą mieli w portfelach nowy banknot 20-funtowy. Znalazł się na nim jeden z największych malarzy z wysp, Joseph Mallord William Turner, oraz jego arcydzieło Ostatnia droga Temeraire, obraz ukazujący odholowanie okrętu zasłużonego w bitwie pod Waterloo. W Skyfall pan Bond, James Bond i wynalazca Q wpatrywali się minutami w Ostatnią drogę Temeraire. Teraz nie musieliby iść do Galerii Narodowej na Trafalgar Square, wystarczyłoby, gdyby zajrzeli do portfeli. Statek w tle, na pierwszym planie autoportret legendarnego malarza z 1799 roku. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, zamajaczy nam też latarnia morska z Margate, gdzie ten często zaglądał. Do tego cytat z artysty. Światło jest kolorem, bo malarz słynął przecież z barw rozpuszczonych przez słońce. Bank of England zapewnia, nigdy wcześniej nie wyprodukowaliśmy banknotu tak trudnego do podrobienia. Miejmy nadzieję, bo 20-funtówka to najczęściej używany banknot na Wyspach i najczęściej fałszowany. To już trzeci egzemplarz pieniędzy nowej generacji. Na 5-funtówce z 2016 roku pojawił się Winston Churchill, na 10-funtówce Jane Austen. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 5-6 w centrum, do 9 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Teraz mogę odkrywać jeszcze więcej, bo mam 2 razy więcej internetu, nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz 2 razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz przenosimy się do Doliny Szarloty, gdzie czeka na Państwa Jan Chojnacki. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa przy konsolecie przy ulicy Myśliwieckiej Iwanka Kunewa, przy konsolecie Radia Gdańsk Andrzej Dubas, przy mikrofonie wesoły disc jockey Jan Chojnacki, a wraz ze mną zgromadzona licznie w Dolinie Szarloty młodzież bluesowa. Jak Państwo słyszą, tysiące nas zebrało się dzisiaj wieczorem, by kontynuować zacną ideę oddawania czci i hołdu znakomitym artystom, którzy obchodzą swoje jubileusze. W tym roku Eric Clapton kończy 75 lat. Będziemy w związku z tym na antenie Trójki powracać do tego faktu wielokrotnie i w formie audycji codziennych, a także w formie koncertów transmitowanych na żywo, tak jak to ma miejsce dzisiaj. Jesteśmy w Dolinie Szarloty. Ten koncert jest prologiem do festiwalu Legend Rocka, który zbliża się już bardzo, bo przecież lato za chwilę. A my postanowiliśmy powrócić do płyty, która przy współudziale Trójki ukazała się 25 lat temu i nosiła tytuł Tribute to Eric Clapton. Wtedy uczestniczyło w nagraniu sporo wspaniałych, miłych moich przyjaciół, którzy z radością pewnie powrócą kiedyś do tej myśli. A dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować dojście do tej samej radości słuchania poprzez dźwięki, które zaaranżował i jako przewodnik tego muzycznego stada, który jest obok mnie, przedstawi Państwu dzisiaj. Będą Państwo świadkami koncertu w wykonaniu zespołu Bartek Grzanek Band. Na perkusji Przemysław Kuczyński. Na gitarze basowej Mirosław Wiśniewski. Organy Hammonda Paweł Serafiński. Gitara, wokal i choreografia Bartek Grzanek. Bartek Grzanek Band. Doliny Szarlotty. lying in my bed. There's too much confusion. Makes me so angry. To know that the flame still burns, yeah. Why can't I get it over? When will I ever learn? Leave me alone. Waiting. programie Trzecim Polskiego Radia w audycji Bielszy Odcień Bluesa słuchają Państwo niezwykłego premierowego koncertu wprost z Doliny Szarloty. To prolog festiwalu Legend Rocka, który odbędzie się latem tego roku. A wspaniałe i najwspanialsze utwory z repertuaru Erika Claptona i jego różnych formacji dziś specjalnie dla słuchaczy na całym świecie i zebranych tutaj w Szarlocie wykonuje Bartek Grzanek Band. Your Cause I know I don't belong here in heaven. tell me no time where to go. But don't you leave your worries down and stay with me. And don't you ever leave. Lay down side and rest you in my arms. Don't you think you want so much to talk to you? Oh baby, now lay down side. There's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk. We still got the stars and the moon above. Underneath the velvet sky, love is all that matters. Won't you stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone just to talk to you? Baby, now lay down, Sally. There's no need to leave so soon. Trying to hold it down, just to go to you. Your worries down and stay with me. Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone just to talk to you? Oh, baby, now lay down, Sally. There's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Oh, baby, now lay down, Sally. There's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Oh baby, lay down, Sally, and rest you in my arms. I've been trying all night long just to talk to you, baby. To jest taka piękna historia związana z następną piosenką. Piękna historia, jak Eric Clapton czekał na swoją kobietę. Czekał, kiedy wychodzili razem kiedyś na imprezę. Panowie to oczywiście wiedzą, o czym mówię. To są te najpiękniejsze chwile w życiu mężczyzny, kiedy czeka. I czekał, czekał, czekał. I czekał tak długo, że napisał piękną piosenkę. Więc panowie, naprawdę warto czekać na swoje kobiety, ponieważ wtedy możecie napisać piosenkę. Nie wiem, czy któryś z panów napisał piosenkę? A myślę, że wśród radiosłuchaczy na pewno wielu napisało piosenkę, czekając na swoją panią. Makeup and brushes along. wonderful tonight. We go to the party and everyone turns to see this beautiful lady walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. That you don't realize how much I love. Czekać. Słuchajcie, w ogóle Eric Clapton bardzo wiele piosenek napisał, bardzo wiele piosenek napisał przez te kobiety. Swoje i nie swoje. I ta następna piosenka to jest taki, taka jedna z ważniejszych. Paweł, nie powiesz, co robię, nie? Thank you.